Astizkenoz, esperientzia bat. Eta egin kuban, eseiatuko dugu kumprenitzia zentako sumait aldiz gaizatxar sumait edo ez beharrak agitzen zaikun. Guigatik dea edo ez. Simun, baduka ideia bat hortaz? Einstein eta zientifiko handiak erraiten zian etzela kasualitateik hotx, ajartaik etzela. Ez, zerbait agitzen marin bada, ziengatik da prefosta eta mesi behituzie. Hala, eginko kronika, zer ginen! Ez fresa ginen, gaizak ez dia sekulan haina iza. Bizia ez da sui edo behelz, ez da hain manikean delakua, Eta maleuski mundu juntan ez dugu beti ukeiten mesi duguna. Simunek adibidez, ni beno hanitxese lan habo egiten balin badue, ez da horrentako edo ez du horrentako behe mankizun proprioa, nun eta iraiten ahaldin nahi dutinak oro. Egunkoan, ikusiko dugu ez behar hoik tratatzeko jabilten dugun mekanismoa. Deituk dena, mundu zuzenaen sinhesmena edo frantsesez la croyance du monde juste. Melvin Lerner izeneko ikerlaiak du hau jaman, milgramen esperientziaz inspiratuik, esperientzia hunekin esiatu du, jakastian ula bortizkeia jabilten dien erregimenek, babes populara begiatzen ahaldien. Eta nula herritarrak hunartzen duten lege eta norma sozialak mizeian eta sufrimentin bizi balin batiai. Esperientzia hau jaman nahi izan du ikustez, biktima baten lekukuek beti biktima gaitzesten diela usutan. Psikologia ikasketak egiten zutilaik jadanik, osagarriko profesionalek nahiz eta sensibilizatuk izan gaiaz, usu elbaritier leporatzen zien bizi zuten sufrimentiak. Eta ikaslek ebai, ikusi zien ikaslek pobreak gaitzesten zutela, kontutan hartuz gabe pobretasunaen sartzeko dien indar estruktural edo kanpoko indarroik. Jamandian lehen esperientzia hauzen. Bi pertsoner lan tipi baten egitia galte egiten zaie. Adibidez, untzi baten kareatzia. Esperimentatia delaik ondun den hiugeren pertsona bat, ariketaen lekuko izanen dena. Untzi hoi kareatu ondotik ordin lehen A eta B pertsonek, bi pertsonen artin bat sosketan tiatzen da eta sosama bat emaiten da bietaik batei. Eta pentsa, esperimentatuik den hiugaren pertsona entako, nuek apresiazio hobena ukenen du, sosama uken dina prefosta. Nahiz eta jakin sosama hau sosketan emanik izan dela. Zagit bate argi izan nizan, Simun Berbala eranen daitak, bi pertsona ordin batielaik, berlanaen egiten, urentzin, hola, sortian, sosketan tiatzen jagu bien arteko sai bat, eta sai bat emaiten A pertsona erraiten jagu, eta hiugaren pertsona bat bazian, hoio ikusi zina, hiugaren pertsona hunentako pentsaz nuek lan hobea egindu, A edo bek. Sai hauken dina edo sai ikestina hauken. Sai hauken dina, preposta. Eta jakitez E, sai hoi, sosketan tiatuk izan dela, behaitzinin. Onin hoi, bala, beti pentsatzen du haidila. Hoi zen lehen esperientzia, gio mila behatzen eta hiuntan hoita seian, Lernerek esperientzia beste bat esiatuko du Kantzaseko Universitatean. Milgramen esperientzia arra hartzen du, hiuntan hoita hamabi emazter galteritez so egile izatia. Oitzide, milgramen esperientzia zer zen, galtu bat sumaiten emaitian urbaitai, eta ez bali mazin arrapostu huna emaiten, karga elektriko baten emaitia edo zigor baten emaitia. Bo, hatxarri batetan emaztiak gaitzitzen dia, ikustez, urbaitek karga elektrikoa henaitzin hartzez, eta txok elektrikoak biltzen du zutielaik, aminat, wala, gaitzituk edo gaizki hartzen. Bena so egilek, ezin dienez hau ekuazten, eta hasidia emeki biktimain gaitzesten edo denigratzen. Geuguta biktimak sufrimentu habo uken, geuguta gaitzespen habo agertzen zen. Aldiz, so egidik informatzen balin bazien, biktimak kompentsiazio bat ukenen ziela sufrimentientako edo elektrizitate txokentako, ebe ezien habo biktima hau gaitzesten. Emaitzoik arra eginik izan dia hainbat esperientzian eta aldikal ber emaitzak uken dutie. Hunen esplikatzeko ordin teoria bat sortu du mundu zuzenaen sinhesmena. Edo beste manea batez erranik, sinhesmen horrei esker uste dugu ekintza edo kondizio horrek aurrikusten ahal dutien ondolioak badutiela. Sinhesmen hunen lekuko hitz hanitz badia destinoa, karma, providentzia edo oreka kosmikoa. arazoak sortzen dutu hunek zen eta pentsatzen balin badugu hagitzen zaikuna o mexik dela, pentsatu behar dugu biktimek hagitzen zaiena biktimek hagitzen zaienaen ardura badiela. Balimba, entzun duzie gai holako erranaldi bat, behar bada zi hauek erranike, eh? Ba, bortxatuik izan balimba da, guti jantzik zen, ebai, eta odela gaiaz, aizen, sartzen zen, bea, eta odela famatxarra zin aizo hortaiki gaitez. Bena hoi, erran balin baduzie jadanik behin, ez da astapito hutsak behitzide, bena beharra behitugu kontrol edo babes sentimentu baten ukeitia mundiaen kumprinitzeko. Zenta ez behar bat agitzen balin bada sortean abea edo fatalitatea gatik guie bai agitzen ahal zaiku eta hau ez dugu hunartzen ahal. Biktimai ezartzeko narduraen parte bat nahi du erran gui ezaikula sekulan agituko kasu egiten balin badugu. Bon prefosta hau ez da egia gue bortxaketaen adibidea hartzen balin badugu berrize, kasiak agitu dian hun eta aizo hunetan, abeatxetan, egunan kurtsin, jente baselaik, neskaak apainketaik gabe, ez zilaik edo ezantzi larguak basutilaik agitu dia. Hots ez da egia biktimak dia ez die agitzen zaienaen arduraik bate. Mila behatzen talautan hinta hama seian, Devoz eta kombik ikerlaiek beste esperientzia bat jaman die. Ikertier aurkeztu die iesa eitarzuna zien bi dosier. Biak jakurri ondoktik, beharko die laik jabaki, eiaen ardura maila zertan den. Lehen dosieran, eiak be laguna ezagutu du lagunen arteko gaihaldi batetan, elkarrekin elkidia hilabete batet sumaitez, eta hor ukendu iesa ordin harreman seksual baten ondorioz. Bigarren dosieran, kutsatu diana diskoteka batetan atzaman du be neska edo putiko laguna, eta gaur baizik, gai bat hortan baizik ezin amodioa egin, eta hortaik kutsatuik izatia. Bon prefosta, hoek pentsatzen duzien bezala, bigarren dosier juntakuai ogen habo emaiten diela so egilek lehen dosierakuai beno. Horre bai, ez da erraiten ahal ogen dun diela edo bigarena ogen dun habo dela. Biktimak beti biktimak dia. Prefosta, erraiten ahal da sumaitek bestik beno arrisku habo hartu dutiela, bena ez da sekulan erraiten ahal biktima izatiaen ardura badiela. Ege erran, mundu perfet batetan, ez litzateke biktima eta ogena ber erran aldian ezartzen ahal. Bena gaia interesatzen balin basa izie, interneten beti bezala informazio niak o edieiten ahal dututzie. Astizkenoz, esperientzia bat.